اگر حوض کوثر چرے دائی صفت بیان کرے رے اوڑو کے حوض نہ رے دائی یو یو بازو دمیشتے پا مزل دے یو طرف دوما اگت دے دائی گیلا سنم دیر شیری پشانت دا نجوم السما لگر آسمان سوری جسم رہی دا سے بیشمار گیلا سن دیا ہے سر داغے اوپر چیری اغست دی ابیض من اللبن او احلا من العسل دا صرفیان لگی آئی کہ ابیض و احلا پر ایک اس میں تفضیل نہ راضی ہوئے تاؤس پزائے کینے زمین نبی پر کلام کی راضی ہوئے احلا من العسل اگر گبینم زیادی خوگے اگر پینم زیادی سپینے من شربا من لم یزما بدا چاہے چاہے نے یو ذر اس کا نتگی کی گے بنا سمانا تگی کی گے بنا خود جنتی بھائی کا جنت کے تن دنش لبیا کا دامت دب دے چرے بنا تگی کی گیا جنتی رے جنت ٹکٹ ہوتا میں لوش کو آدیس کے راضی سخلک بھائی سٹل بھائی یو حال و بہنی و بہنوں زما دائمینس کے بعد حیلولت وائل چونسی پردہ زمانہ پا پر طرف شی یو ڈلا با پا طرف پانے واڑی زبائے مقول انہو منی دا زما مرگری دا زما امتیان مارمی دل تیراولے یہ کوثر پہ تو اس کو ہم کہیں ملائک بسوئی او بھائیو تا ملائک انک لا تدری ما احدثوا بعدک انک لا تدری تو تروں سے پر نہیں پویا غیب دان ہونا ہے قیامت کم نے غیب دان انک لا تدری یقینا تن پوئے گے چدے خلق استان رس اس سکڑی ما احدثوا بعدک سنی ونی کارو نے پیدا کری ہاں ہر کل چنی پیدا کری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے خپش پاکل سوخن سوخن لمن غیر بادی تبارشی تبارشی آسو کی زما دین زمان رسو بدل کرے رہے دین برباد کرے دا حدیث چلے باز خلق پوئی گی نہ جان تو محدث ہوئی جی داوی داغ صاحب و پپارے کرے چکم اور تچیو تا تو ایسا حدیث معلوم دے جان تو محدث ہوئے دو حدیث ریتا بھائی یو حدیث تیر صاحب و بارکے پائے کہ لا ظالم مرتدین لفظ راغل ہے وہ پائے کہ آگا آیت سورت مائدہ راغل ہے چھ کنتو علیم شہیدم مادم توفیم پائے کہ آگا آیت راغل ہے فلما توفیتن کنتان تر رقیبا لیم دوہم دا حدیث تیر دے امتیانو بیدتیانو پا بارکے پدے کہ دل الفاظ انکا لا تدری ماہ تسو بارک فاقول و سوخن سوخن لمن غیر بعدی امام نووی ہوئی نہ مسلم شرک دا ٹول بدتیان تو شامل دے بدت خود سخت گناہ کرے بار پرے پوئے نہیں بار دے ملک دا سشتا یارو اتاس پنچ تیریانے ہوں گا بدتیان ہوئی زانتا پخبر بدتی تب ایچی دا زانتا چرت خسی پتو کر تو اے دری گناہ نہ خبر ہے دا بدت گناہ دارے چھے دا حوض کوثر نہ محروم دا شفاعت دا نبی نہ محروم دائیں نہ بے نصیب شی وہ دمہ صف گناہ ہے دائے بارہ کی پیران پیر لکھی لوے زوان گونا چاہ پل غنیا کی لکلی اتیا صفا دواتیا صفا اول جس کے لکلی بدتی چرے اغتب سلام نہ کہیں دعوت سلام جواب پتا لازم نہ چاہ السلام علیکم ہی واجب نے چت جواب ہوا کی بلکہ داغ خبر ہے تو غرق مکدا آگا نہ مورا کدا سی زئی چتے نشے تنگولے نو کلاری نو لار و تفری را پبک در پروان کرتے اور کلار داسی چستا دوری پہ نو تو تلار تنگ کا چاہ پبک در پروان چی احکامی لکھری دبے زدیانو یو ویلو یو سلف کے شاید حضرت احسان تھا اس ماں میں نی کلمہ تھا مانے وہ خبر ہو رہا یو بے عزتی ہو اغوث لانے سو کرمت نیم امدن نورم سرائے پورا ہویا حدیب و تا کتاب یخی خیر دے بیدتی استاز دے خدا کتاب و لخور زینو دا کتاب بتا پا قیامت کے خلاص نکی کم چی اصلی کتاب دے اقول نور زی کا ندام بل کتاب دے خم ہویا کنسی چلو شد نفس مسئلہ ہویا دا معاہد دم ورزی خوا داو تم صف کو ناو بیدتا حوض کوثر نہ محروم تو لاول اصول داری چیزا اللہ کی دنیا کے چسوک در قرآن نہ سیراب در کوثر نہ سیراب نہ قیامت کے باغ حوض کوثر نہ سیراب دا کوثر دے نہ غم کوثر دے سبق ہے صلی لربک عملی طریقہ اس پیش گئی قرآن بپا عملی طرز بانے پہ آئے دانے چیزے قرآن دی زکر عمل پہ نکے عملی طرز سرے فصلے لے ربک منس کوا منس کتوے چی منس خوزکو ما مرستا سنگا منس دے لے ربک خاص در رب دا پارے کوا سجدم اللہ لخاص کا روکم اللہ لخاص کا قیام تازمیم اللہ لخاص کا اخلاص پہ کہے پہ مان سکے اجرت المنظور مکو د چادر یار پارا منظور مکو بل فصل لربک لامر ربک منس قوان دا امر درب مطابق قوان اللہ دا اگر رسول جسنگا وہ کم کر رہے اگر منس کا تاب کی قزامری راہ ہوئے پرے کیا مرد رب سرے پرے کیا مرد رسول سرے چتے کہیں اخلاص بھی ہے اتباع سنت بھی دیتے ہوئی لرب ون ہر مال قربانی کا صرف درب دا پارا عبادت بدنی سلاتو بدنی سول عبادت سنے اللہ لخاص کہے داریں گے ون ہر ادغ تاثر کی ہوئی رد شرک اعتقادی داخید شرک مکوائے عباداتوں کے بلن کے اللہ سر شریک میں جوڑائیں ون ہر دے ترد ہوئی دشر کے پھیلی خاص دا اللہ پنو مانے مال قربانی گوائے نظر شکرانے سے کہ اللہ پنو میں گوا اللہ پنو میں ہو کر داریں گے دا اللہ پا مارے گوائے بےدت بانے پرسم رواج بانے مال میں خرچ گوائے دے تو عبادت پھیلی پھیلی سمانا مالی مال کے دا صرف دا اللہ پن مانے نظر کا رد شر کے پھیلی دیتا ہوئی بعض اتنا دام سلے والی جی ون ہر داما نے پسینہ لاز کیا تھا یہ رکھو ہے عجیب خلق کے منہ تپلوغت کیوں خواہش نہ ہر سینے تو بچا ہوئی وہ خبر ہم نہ پوئے گی تو ون ہر مانے عمل دائی نے تو مرے نہیں سے نہ ہر کو مرے تو کہیں لغت کیوں گو رہے گا تازی جزی مسئلے قرآن نے پیش کی قرآن تم افقت و خبر و تم بول رہے قرآن اصول پیش گئی قرآن شرکیات رد گئی قرآن اتباع رسول اصلی تازہ پیش گئی دانوی چون ہر دم مرا نہیں ہونی چاہیے رحمان خدا حضرت علی دا مانا کرے دا حضرت علی دا مانا کرے دا چلاس پہ مرے کیا رہنے پسینے کیا دا کو قول عمل کون دا غدا قول سنت سرے سنت نہیں سدائے ان نشانے کا ہوا لبدر دائے نتیجہ ہو گورا شانی سے تو ہی بغض کا ان کی تھا جو سوک تا سر بغض کے سوک تا تا بد گوری ان نشانے دیر تاکید سر بیانی اغا اخبار کلے چھ تو قرآن راٹیں گے کلے چھ تاسو شرک اعتقادی لرے کہیں عملی طور کلے چھ شرک فعلی لرے کہیں عملی طور نئے نشانے کا ہوا لبتر ابتر سے تو یہ ابتر ابتر وے لکھے آتے چھ لکے تے پریکڑی مالا زمب لگو لکے نہیں کنا ایتا ابتر و بترا ہوئی اگے تو لکھے ابتر یہ مار دے تو لنڈائی ہوئی نام ابتر دے بولے لکے نشتہ کنا آپ بے لکے لکے پریکول کنائے دوسنا نسل بین نہیں رس بے سکنم نہ لی کرے یقیناً تا دشمن چتا تبد گوری وہ لب تراغ ہے بے لکے بے لکے خری کر دیر بے وقوف سڑے سیدھا پیغمبر سے دشمنی کہیں رائے مطلب سراوت وہ لب تراغ ہے منڈوتے یا ساتا منڈ بنی دیج ختم سے نرس بے سکنم نہ لی سو چیر توحید و سنت دشمن نے داغ مولانو کنڈرا توان سو دئی دس گو نہ ختم کر اچھا چیر توحید و سنت خدمت کرے نن دائی د مرگ نرس تو آگ زیونم تازری نسب نشتہ شاگردان نشتہ ان نشانے کا ولب تر تا چکم دشمن استا د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن ہو سو کم نہ ابو جالم دشمن نو اوے واللہ لانو کذب محمدان قسم پا اللہ مونگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر دشمنی نکو دتا دروغ جن نو آئیو لیکن نو کذب ما جا بیہیم دارن ابو لاب میں دشمن نو ابو لاب کو خوشالش چہ زمان وارش ہے رہے دشمن سوک رہے دشمن داغت توحید دشمن داغت سنت بیا ابو جالم و ابو لابم نن کے سوک داغت سنت دشمنان دی داغ نبی شانی دے دا سر بوس دے الابتر بانے الفلام داخل کری ہے دائی دا الفلام ارامی دے درے خط تفسیر روح المانی دا شیخ الاسلام ابن قیم نے نقل کرے ابتر و تذکرے یبتر اہلہ و مالہ و حیاتہ وقلبه وأعماله ويبتر من جميع القرب مالته بي سند رولي سند نشتا والنهار ويلي سينا خونا لك سنة جتون لالك داغ أهل چره يبترو أهل بهم بي بركتي مال بهم بي بركتي جون بهم بي بركتي زر بهم بي بركتي مالون بهم بي بركتي مرگری بہم بے برکت ہی نسل بہم بے برکت ہی الابتر دے گا ہر سے بے برکت شو سورت الکافرون دیت سورت مقشقشم ہوئی برات کی شرکنا دیت سورت العبادتوں میں سورت الاخلاصوں دیتے ہوئے لکھی نازل شوئے پس سور معاون نا ربط دار مخ کے اصول دا فلاح بیان کر کامیابی بدائے حاصل کی در تو یہ بل سے اور تبری عن المشرکین اللہ و تعالی الگ فلاح در گئی اللہ و استاد دشمن نہ الگ وے خوباسی چتک اور دشمن ہوا ہے کن تو دے براتوں کا کن پھر لانو کا تو جدائے چزما استاد دین بل بل شان بولے داخو نے کی کرنا تے اس سڑی تو دشمن نہ آئے داغ پشان تھے بندگی کے داغ پتری کروانے پخلے ہوئے دا زمگا دشمن دے اور خدا رے دل شکیسور کی سنگا اور کی تو دشمن نہ آئے راشا ملی دشمنی پیش کر دا سورت دا دا موقع تھا ان آدا اللہ خلاصر سورت اعلان التبری اور دو اقسام دا شرک دائر رد گئی دارنگ دا شرک اور مخالفت و سنت رد دے کہ برات دے نہ ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ طاقت نہ لری سو کہ قدر کی داغ لائے قدر رحمان دے ہم کڑے رحمت فلسر وجود شکر رحیم دے بریکڑی دوستان دا منکرین دا نہی دا امرنا قل یا ایھا الکافرون قل اعلان دے نبی تک خدا کا امتی تم اعلان کا منکرو الکافرون ال پر یہ قرآن کی جکم کافران تیر شل اگر ٹول دترا جمع کر الکافرون ایک ٹولو اقساموں دا کفر ٹولو جماعتوں دا کفر کارسو کی کا کافری جلا نہ منی دہری آ کافری جلا سر شریک جوڑی اگر مشرک اگر کافر چا منافق دے زرکی دن کفر دے اگر ال کافر اگر چی کافر جہدی دے ہم کافر اگر چی کافر زدی و نادی دے ہم کافر اگر کافر چی منکر دے رسول دے ہم کافر منکر دے قرآن دے ہم کافر مکذب دے قیامت دے ہم کافر ال کافر دیکھ چی کمر ڈلے گا دے ٹولو تا خطاب کو دانے چی پاس سر دے رو گئی اباس سر دے روانے بس دل سے جانتا معاہد ہوئی معاہد دے مشرکان مانے رد کے دہریان سرے رو گئی ارے قطر سی معاہد شتا فیلان نے کڑے برات معاہدی کل دہریان رد گئی لیکن مشرکان سرے رو گئے دائی سرے برات نے نکڑے یا الکافرون آیا اے ٹول ڈلو دے کافروں زمان ستاسمینس کی فرق ہو رہے جدائی ہو رہے شک کے مفروض ہے سنگا بندگی نہ کوم داغ اچھا چاسی بندگی کا دہنوں کوم ستاسو زما بودان و بندگی ان تاسو بندگی کا ہے داغ اچھا چزے کوم کم اترا کی بندگی ہوئی آؤ تاسو نہ کہ توحید بانے بند گئے تو بندگی ہوئی دا زمان ستاسو فرق دے دے تو فرق ہوئی پر مقام دا شرک و العقیدہ کی خط لا برما تعبدون زا اللہ سر شریک نہ جوڑم پا بند گئے ستاسو معبودان لران پا بلن کیم نہ شریکوں نواک دار ہے غیب دان ہے خود نہ شریکوں تاسو زمان دا معبود بندگی پر اشتیان نہ کوئے بلکہ تاسو آسر شرک ہوئے شرک و بندگی نا دا مفارقت شو پر شرک کے جس دم واحد تاسو شرک ہوئے بل ولا نعبد ما عبدتم نیم زو بندگی کا ان کے پاغ طریقہ بانی چھ تاسو کوئے نہ تاسو بندگی کوئے پاغ طریقہ بانی چھ دیکھوں زبندگی نہ کم پاغ طریقہ چھ تاسو کوئے تاؤس مجانو پیرانو مشرکانو مبتدیانو دزان نہ طریقے کھولی تاسو آغا منزو نہ کوئے آغا دعا گانے خیراتیو نہ کوئے زخو پایا طریقہ نہ کوئے زخو آغا کوئے چھ ماتا اللہ وے دیتوے لکھی دی سنت اور بیدت فرق تکرار دیشت آیت کے زمان استاسو دا توحید و دا شرک فرق دے زمان استاسو دا سنت و دا بیدت فرق دے تام فرق و چمخ کے شرک اعتقادی دے کے شرک پھیلی لکم دینکم ولی دین بس نتیجہ دا تاس دپارا تاسو طریقہ مار پارا زما طریقہ تاسو خپل طریقہ کوئے زب خپل طریقہ دا توحید و دا بیان کم دین دا نبی سو توحید و بیان سنت و بیان تو بیان نہ پڑے گا برات دا مطلب نہ نیچے بیان پڑے گا برات مطلب دارے چ فرق بیان کا چزم سا سمینس کی جدائی دا پتی تھی سیزنوں کے اپت دن میں چلے ہوا سورت النصر دے تو سورت زاجام ہوئی دے تو سورت و توزیوم ہوئی دا بالکل آخری سورت سے نازل شے پس سورۃ توبہ نا بنزول کے سورۃ توبہ اور تولے دا سورت کرانے سب خوشحال اشول لیکن اخیار صاحب خپشول ولی خپشول دن معلمی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی رائے بزنوں کے خفگان دار سو خپئی اور سو خوشحالی سورت نصر ربط دام مخ کے فرمائل بئی کاٹو کہہ دے دشمن نہ کافران سر اعلان کہ دی سورت کی رائے نتیجہ خی وہ فتح و نصرت وہ مقابلہ دشمن کے پروام کو تب بئی کاٹو کا دلت دشمن مقابلہ کے زبر سر مدد کم زبر فتح در کو اللہ امداد کی اللہ دل امرگری دے رہی داو سورتم دا بشارت مومنان تا ففت و نصرت خلاصے دار درے بشارتو نہ دی درے حکم نہ دی درے کارا بدلکوم خدرے بکائے پر ایک دے بنکار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنن دا غلہ منور کڑیا لم فبا صد رسول کریم رحمان دے داخلی ڈلی ڈلے دخل کو بدین قویم کے رحیم دے جخبت جماعت خاص کرے پنصرت و فتح امین. اذا جا نصر اللہ والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا کلچ راغ دا اللہ مدد کلچ را لا فتح اسلام اوزی دا خلق چنن اوزی دا اللہ دین کی ڈلے ڈلے دادری کار چیری کلولی دل چاؤش بل مدد سی دل اسباب دل پیدا کرل دا مدد دے کنا ملک دل درک پت بے دل درک بیا وسلی مسلی دل درکڑی اسباب دل درکڑل دے تنصر اللہ ہو فتح دار چی غلب اے دل درکڑا اگا ملک چی تیتے شڑلے وے اگا تاو گٹو فتح رالے کلاو شل ارسا فتح کی کلاوی دلی کر بس رمستا کلاو شل چکل فتح رالا ملک اسلام غالب شو ملک توحید غلب اوندہ دعو کے خلق ام گورے چید اللہ دین تر ڈلے ڈلے راضی یو اشتہار چاپ کی دا بیدات و پرت کے بلم اشتہار چاپ کی دا بیدات و پرت کے خبر ہوگا ڈلے شو کا جی منگم مرگری ہو جی منگم مرگری اللہ نے سرد راشی پیارے ہو مر گری ٹھیک دب بندہ ہوئے ماں مر گری ہوئے دیر خکار دے ہو کمان کوس دے ہوئے نام دے خوک لن چکل داکارو شی سب ہے کیف سب ہے دار جزا پزائے بان. بخاری دے ابن عباس نے لکھی جی جزائے پڑ دا دا چوشی فضالے کا علامت و جلے دا نقب استان نیتے فسب دا دلیل لے جس تامر گرانی دے رہے ہر کل چرانی دے دن فسب بے ہم دے رب کام مرگ وقت کے بھائی چھٹی نہ کہیں یار آخر وقت دے رہے چھٹی کو دلے مسئلے نے چھٹی نہ ملا رہی فسب بے ہم دے رب اے نبی کستا دا مرگ وقت رانی دے دے لیکن ہم دام مسئلہ بکائیں درے کار خی ہوتا تصویر حمد استغفار فسب دا اللہ پاکی با بیان ہے پاکی دا اللہ سے اللہ پاک دے دا نازولینا اللہ پاک دے دا خزینہ دا اولادنا اللہ پاک دے دا شریکانو دا پرخوالو دا زیموارانو نا اللہ پاک دے دا زور اور نا پاسوک زور اور نشترے شفیقاری نشترے اللہ پاک دے دا مشیر نا زہیر نا مددگار نا مرگری نا پاک دے تو یہ دس بے پاکی ہوئے دے توحید ہوئے دے دا صفات سلبیہ ہوئی اب ہم نے رب ایک ددی سربا یو زیک ہے پیرے یو زیکول دا پارا جی ملابسط مانسے یو زیکول یو آج اب تصویر نہ کہے کنا بلکہ سرد استائن ہے دربستانہ دا بوائے چا اللہ مددگار دے اللہ کارساز دے اللہ مشکل کشا دے اللہ ڈلوی فریاد رس دے اللہ مالک دنفی ضرر دے دستی بوائے دے تا ہم دے رب دے کوئی صفات ثبوتیہ دے پورا توحید ہوئے دا مسئلہ با بیان ہے آخرہ پورے بے بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنکدن کے بیان کرے دا زنکدن کے میچ لا الہ الا اللہ انہ للموت سکرات بس آخری سل گئے ہوئے سلگوں کے میلو چ لا الہ الا اللہ ما جگم مسئلہ اول کے پیش کرے نا اگا وہ سم تاست تو آئیم چی نشتا گورے سوک دا بند گئے نشتا سوک مددگار مشکل کو شادہ لانا سیوا ولی نشتا دلیل دارے چی نا لیل موت سکرات یقیناً دا مرگ سختے بھی پما بانے اسے دزان لرکولے نشم چی زی نشم لرکولے نبل سوک دے بلکہ ملا دے ہاں استغفرو کار چی کلک ہے اخیر تیرس ہے امد اللہ تعالیٰ نہ معافی غواڑے تعبدن دیتے استغفار تعبدی ہوئی گناہگار نہ رہے تسبیح حمد کول سے گناہ ہو نہ رہے نبی سے گناہ نہ نکڑے معصوم نے پاک دے بالکل صداق بھی نشترے لیکن بیام اللہ واستغفروں ولے پورا حق و انسان نشی ادا کو لے دے تر کوتا ہے اقرار ہو اقرار کو دا اللہ پتر بار کے دکوتا ہے دامو ہے کہ بس ماں ہڑے لوے کارو کا ہوں تو پتہ لگی واستغفر و اقراری دکوتا ہے اقبل اقرار کو دا اللہ دربار کے دکھوتا ہے اقبل اقرار کو دقبل قصور یقیناً اللہ تعالیٰ لے دل میں مہربان آخو پسڑی دا مہربان باران کئی تواب فغر مبالغے ہوگا دا کار چے کہنا دا مہربان باران نبی دربان نے دری صورت پا عمل کے حدیث کے راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا سجدہ کے ویں رکو کے ویں میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر لی دا بیچ پری صورت عمل کا ہوگا سورت اللہب حدی سورت سورت مسد امئی سورت تبت مرد ہوئی رب دائے مخی سورت کے زیر ورک فتح و پنصرت باندھے در تیر ورکی پہ ہلاکت خاص دشمن باندھ تاثیری تو یہ وقت رہا تا خاص دشمن چکاوا تباہ کا اگر چڑیر گٹ دشمن نے اڑے لے سپات کی بکے دیکھ داد سورت سنا بشارت بے ہلا کے لادو دشمن اللہ لا کئی بدلا خلاصہ دارے سے تقریب تو نہیں اور گئی دابو لہب پہ مثال داؤ مثال پیش کی دابو لہب پہ شانتے مکے گئے تباہ بشے دنیا بر امتباشی نہ آخرت بر امتباشی تقریب دنیا اخری دوارا کنران یو کا خدے تاسو د نبی خلاف نہ کہ کنی تباہ بشے ابو لہب ذکر کا خاص بولے بے وجن چھپے کہ خاص صفات تھی کا اللہ ددا سے سڑی عزت لحاظ نہ کو من بل سوکھ کو جائے کستا دشمنی کل کل دشمنی دا قرآن اور دا سنت خلاف کی اڑاڑی او عزت سید من عجیب گا میاں گان ابو لہب حسان زیاد بھی عزت نبی تھا کل عزت مالدار ماں وہ ابو لہب حسان زیاد مالدار ہو کلوی زمگا اولاد سترے زم کسونا تجارتو نشترے وید ابو لہب خستان زیادو کلوی زمگا زنانام زمگا مرگری دی پر مسئلہ کے اغم ستاس مرگری ندی وید آسی دا ابو لہب زنانام داغ مرگری وان پوروالے میں سر مرگری ہو نرخد تول مرگری کتر دعوے چیر شکل ان دیر خیسترے نورانی وجہ ہے دا نورانی سے بدے وہ ابو لہب ہم داسی نورانی ہوں ذکر جمک نئے شغل ختم آم نورانی سے بو کر ابو لہب سے تو نورانی جمک نئے شغل کی یارو میاں سے برے اڑے زیاد خیستر ہیں اڑے لوے مادار دے اڑیر موری دانی نی خزے موری دانشترے خزے مصر مر گھر تیا کئی اللہ وی تبت یا دا بھی رہا دا پیر میر دا میاں سید وغیرہ بڑے عرصہ تباہ کر اب بشارت بول گئی ابو لہب حکم مثال کے پیش کرو دعوت تباہی حکم مثال کے پیش گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم داغ اللہ چی جبار و قہار و متکبر ذل عزت ہیں رحمان دے احسان کڑے قریش و سرا وباسط رحمت للعالمین رحیم دے دوستان خاص کری دمکایت الظالمین نام ابو لہب دے دشمنی عملی شور ہوگا پسفا کم رسول اللہ سلم تے تب کا لہذا جمع تنا ہلاک شتر را جمک بازار دا ظلم جاز یو میلہ لگے راغ وقت کے رسول اللہ علیہ وسلم نئے سڑے روانو خلق تے ایو الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے خلق دا مسلو منے چھ بچے گا پمیلہ کی اعلان توحید کا یو سڑے اور تشاہ ترا روان نے پاگا سجل کہیے قد ادما ساقہ ورخوبے پکانی دمرے وشتلے چھ داغا دا پندو نے وینے بیگلی نا پپند بانی وینے بیرے اخل کو تب آئیو الناس انہو کذاب فلا تصدقو اے خل کو داد دروغ جن دے میمن ہے اللہ ہی زمان نبی رڈے تنگ کرو اور پکانو دی وشتہ تبت یدا بی لہب و تب ہلاک شو لاسونا دا بولاو دیمو سرا لاک شو ٹول جملہ قبریا یا اول نے ہلاک دشینو ہلاک شکن لاسونا والے جدا ذکر کرل ولے پری لاسون دد نبی خلاف کرے پری لاسون نبی وشتہ لے گو رقم لاسونا چد نبی پر خلاف اچت شکا اگر لاسون تو خیر بکار یو صحابی دے حدیث کی راضی اولی دے چلے جمعے پا خطبہ کے یو گورنر سے بلاڑو خطبہ ویلا خطبہ کے پا دعا کے لاس اچت کر آ صحابی و تر اچت سے حضرت عمارہ بن رویبا وَتَعِي قَبَّحَ اللَّهُ هَاتَيْنِ الْيُدَيَّتَيْنِ الْخُسَيَّرَتَيْنِ ترمیزی کی راجی تباری کا اللہ استادات والا سنا دا لاس گوٹی دا بے برکت لاس گوٹی تے والے دا نبی خلاف کے پورتا گئیں نبی بدا سے مقام کی یو گوتا پورتا کرے نا اتلا گئن والا لاس پورتا کھے کل دعا پارا گوتا پورتا کی ماندہ کے دعا کے اخر کے نوے گوتا پورتا کھوں کر دعا پارا نداریں گے خطبہ کے چیز دعائی نے گوتا پورتا کھول دی صرف صحابان دے تا قتلی چی کم لاسونا دا نبی خلاف دی کن آغا تبا جی ایدہ خیرے کری ابو لاب سنگا حلاک شک ڈیر بد حلاک شک آدفہ و دانہ پر روخا تھا تا بدر دا واقعی نا ہوش پر رستو بدر تا نا اترے دا سڑے خوڑیر بغیرتی زین خورستو کی کن دانے چی پیرا ہوتا ہے خل کو تین ڈرا ہوگا جدا منگ تچر تم تازی نشی دے روز پیدا سے تیرے سے بدبوئی تیرا آنا شو کاس کی ماں کو مردار سے مر سو بوئیں بے کہ شرم نو یار دل کہ خلق برابر سے خبریں کئی نہ ہی مزدوران راؤ تو بانڈو نا ارے دے اچت کے پیسے والے نائی راک کو کند ولاکنستا فقذفو بالحجارہ حتا وارو پکانو بانی وشتو وشتو اور ہونے کا پکانو کے پٹ کا بس اور ایک چھ بیاد رسول دشمنی نے کہا دا حق خلاف کی چی کا نا داغا آخری عاقبت دا گئی خوابو انتیزی سو کے غم خادم نہیں دیا مادارو پیداوار نکلا دا تماد دا دم آئے چھ دس گٹلیوں دا کو دنیا کے شوا زر دے ورنا نہ بوزی اور تا چ شغلو والا دے خزا ددم خزا میں مر پڑے خزی سے جل کرو حمالت الحطویم اے با پسر بانے راوڑو خشاک دغنوں غنی بے راوڑی پسر راوڑی تسی زلیل آن اغنی والی راوڑی در رسول پلار کے اشولے چھ دے چھر تبارانی شیپ کرو جی کا ننخو کے بے خو غنی ماتی کا نوزنی ذریعہ خدا ہوا سو کر حمالت الحطویم زنانم کر پری خپشی چیارا پوخا بمونگا غم للاڑو نو دے گریجی بمو خوڑے نالے بم واپس کی دو گورا اس پمونگا ڈوڑے بندے اور تختی علوا بم خوڑا نو گورا اس غم پاتے شو دیم کر کوشش کئی حمالت الحطب والے اچوغلائم کئی حمالت الحطب دائیں پسٹ کے رس ادا سے پوستکو دے گجوروں سٹ پہ رسائے پری ہوتا پتنیا تلے ہوا پر اگر تھا رسائی کی پانسی شو اور قیامت کے نائے سٹ تب ادا سے رسائی مسد تو ہی مونج پاگل کجور پوستکو نبائی جوڑو سورت الاخلاص دا سورت دے متکثر لسما شل نمونے دد سورہ قل اللہ احد مرتوی، سورت مقشقشہ مرتوی، سورہ توحید مرتوی، سورت تفرید مرتوی، سورت تجرید مرتوی، سورت النجات مرتوی، سورت الولایت مرتوی، سورت المعرفت مرتوی، سورت الجمال مرتوی، سورت النسبت مرتوی، سورت الصمد مرتوی، سورت المعاوضہ مرتوی، سورت المحضر مرتوی، سورہ منفرم مرتوی، سورت البرات مرتوی، سورت المذکرہ مرتوی، سورت النور مرتوی، سورت الایمان اور سورت الاساس دما سیات مری داسی دم شرافت سورت ہے. مکی سورت پس سورہ ناس نازل شے، رب دار مکی سورت کے بشارت و ہلاکت دشمن دل تا ترغیب دے توحید تا. بس آخری مسئلہ تو قرآن پیش گئی نچوڑ پہ نہیں دار سورت بم توحیدی خلاصو صدا رب جمی فرق و مشرکان تول مشرکان رد گئی. سورت معرفت و تولے پری وجہ مشرکان ویلو لنا ربک دخبر رب بیان دے منگتا چمگستا رب و پیجن تو کم رب تا خلق راب علیم. اللہ دا سورت نازل کچھ پریبان رب و پیجنے اللہ چھ پیجنے نو پر سورت اخلاص سرے و پیجنے اور قرآن سرے و پیجنے دار قرآن خلاصہ لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم فنم دا غیر اللہ چھ دے یعود سمت ذل جلال رحمان دے فیضان کرے پٹول خلق و بانے دا عام اصدال رحیم دے خاص کری دوستان پہ اخلاص سرا آغا چارا پارا چیز آغا مثال نشترے. قل هو اللہ احد اعلانو کا نبی ہوا آغا ذات چیز تاسمانا دا آغا تپوس کروئے دا آغا تپوس کرو کا زجاج ہوئی ہوا زمیر آغا تراجے رہے کرو زمیر شان تیجت نشتا آغا ذات تے آغا خو اللہ دے اکی یو دے آغر اللہ دے کی یو دے درے خبریں اکڑے داولے دنیا کے دہریان سا داول پائی بانے رد گئی یا خلق دی چاہیے دسترا دا دنیا سکھ مجد نہ مانی آئی دا توفے قائد دی خدائی پہ اصطلاح کو تب تورفہ ہوئی توبا نے پیدا شی بے باعث شے جوڑ شی رب کی جنانا ہوا یا ذات سرے چھپا آپ ہوا سرا مشارونی لے رہے ذات معینہ شتا بیا آغد دہریان اغی یا ذات سرے موجد فارے تدہر ہوئی یا ایتا انصر ہوئی یا ایتا حیولا ہوئی یا ایتا مادہ ہوئی دا مختلف دہریان دی گئے بھائی رد گئی جنانا اللہ ہوں اغا معائن ذات کو یو اللہ رحم چاہے کہ تمام صفات را جمع بیاف کے بل قسم دہران پہ مجوس ہو کے اگر ارتقا لاش کرے معائن ذات پہ لیکن اگر یو نہ رے داغ ذات کے بل مرگر مسرش کرے اگر بخالق خالق تخیر بل مرگر خالق د شرم بل خالق والا پیدا بال دہرانوے اللہ رے چھ بس صرف یو شے پیدا کرے چاہے تا عقل اول ہوئی دا نور سیزو نبی عقل اول پیدا کری یو نشکن دا تولد دا دہران واقعی دا یونان اللہ وی احد ان اکی یو دے ذات کی یو دے ذات کی سکھ شریک نشترے بل سکھ واجب الوجود نشترے بل خالق نشترے دا درے ڈلی یو شانوے نفیو آیت کے پیرا دو یو بلا ڈالا اگی تین راکوس چل اگی وے ذات سرے اگر ذات کا نام دے ذات کے وہ سر شریک نشترے لیکن ٹولا جتنا پخلا نشی کو لے ٹولا جتنا نشی پورا کو لے مگر زکو ہی نور نہ ہوا اگر سنگ ٹولا جتنا پورا گئی یو بدما کارو نہ سنگ ہو کیا جال لال ہتے لہا واحد دارنگ کلدا ہوئی هغه ذات دی لیکن هغه مرګري ته محتاج دی، غلا مرګره پکار دی اوس کئی کئی لیکن بے مرگری نہ کئی مرگری دے جذب کریں. اللہ سمد کے پریدوار ڈلو بانے رد دیں ولی سمد بمانی یو دے سمد بانے الغنی المطلق اگر بے حاجتا اللہ تعالیٰ رے بے حاجتا ایسا جب چراغ نشتریں بے حاجت رے تاجت نے نہ شریک تاجس کرے نہ مرگری تاجس کرے نہ مشیر تاجس کرے اور بے عجت ذات سے دوماندا یسمد الی فی الحوائج کلہم اللہ نے تمام عجتنا پورا کہ ان کے تو لاجتنا پخپلا پورا کولشی بچ جاتا عجت نشترے. اول امانہ کہ اللہ نے غنی اللہ نے بے حاجت اردو کے اور تلان کے معنی نکلے اللہ بے نیاز ہے اللہ تعالیٰ بے نیاز رہے پختوں کے جمانہ کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز والے نشتہ رہے بے نیاز زمانہ نیاز والے نشتہ کر داوید اللہ نیاز والے شتہ رہے وہ تا اللہ و سمد نمانے داو پا اللہ و سمد کافری جو خدای لب بے اگل نیاز ہوئی اللہ بے نیاز دے دے ہوئی نیاز شتہ رہے نیاز والے مشتہ رہے دیدہ اولیاء ہوتا چھ نیاز والے ہوئی کا ترکی بان ہوں گا پویا کا تن نہ زولے وایا کن نیا زولے وایا یہ پکی وایا وہ کرنا وایا کرناز والا وایا نو ناز کو متکبر تو مانی داؤ لیا متکبر دی ناز کو تکبر تو اکتا ہے چن نیاز دے نیاز حاجت تو اللہ تو محتاج دے اللہ کو بے نیاز دے بل ڈل ڈالا عقید آئے اللہ یو دے ذات کی شریک نشترے منم سے ٹول کارونا پپل کولم شی سا جت ام چاد نشترے لیکن نہ جت اگر سے نہیں خباد بزرگان نے کان لا واقداری ور کئی سکھ د تبی ذمہار کی سکھ د گدن ذمہار کی سکھ د بال ذمہار کی دا کو کئی کنا نائبان کو پری طریقہ مانے نیچی کنا پری طریقہ مانے نہ دولی جوڑے ہی جاندہ دا یہود و عیسیان میں کتابیان میں پائی رد لم یا لے دم مانا لے سے من شان ہل ولا دا لم یا لے دا مانا چی شن دے لم یا لے مفعول زگن ذکر کرے نفی دا نفس ولادت مراد دا لم یا لے سو کی زان دپارا نازولے نہیں والے چاہتے سے اختیارات نریز پار لیم لکپلار کی ولد تسپاریم اللہ رضا سے اولاد کی شرے چغت اختیارات پارنی ساجت رے ولد تک ولم یولد دارنگی اور ڈلوان آگی بھی ولد نہ بلکہ دا اللہ دا پاس زور اور مشترے لولا اولیاء لزلان مجوز کے انسا خلق چاہے دا شفیق قہری والے شریکہ نا ددی تعبیر دارے چدا بابا پا اللہ زور اور دیں پا اللہ بانی زمگا خبر مناوئی اللہ ہی زور اور خفلا دی زمان خفلا ردیش ترے ولم یولد ندا اللہ دشان پیدا رے مانے سوک دل پارا دوالد پشان تینیش ترے زور اور آخری مشرکان دارا لل اغیوی مولا ولد نوائیو مولا والد نوائیو لیکن دادا چا اللہ غیب دان دے نداریں گے پیغمبر ولیم غیب دان نے اللہ غوث سے فریاد رستے نو بلم غوث العظم شترے اللہ مشکل کشا دے نو بلم مشکل کشا شترے اللہ داتا ہے اور کون کے لئے بلم داتا اور کون کے شترے اللہ گنج بخشتے خزانے بخی نو بلم شترے دا اللہ اختیار صفت تے دے کن فے کون نو بلم ٹک پٹک شترے دا صفتو نا دا اللہ تقسیم کری جواب دا ٹولو دارے ولم یکن لہو کفواً احدم کفوان مثل فی صفت خان دا اللہ پا صفت کی اس سوک داغ شریک نشترے داغ مساری نشترے صفت کے اثر یوشان نشتر سوک احدون ایلی بوتان نئے وازے نہ انبیاء اثر اشترے پا صفت کی شریک نہ اولیاء اثر اشترے نہ ملائک اشترے نہ پیریان اشترے نہ بوتان اشترے دا خدا سی صورت و خان چھتے تمام شرکیات و کفریات رد کری ذکر اخلاص صورت دے سورۃ الفلق نازل شے پس سورۃ فیل نا دی سورت اور سنی سورت تا معوذتین ہوئی دے دوار تا مقشق شتین ہوئی دتا الفلق ہوئی رسو اغتا الناس ہوئی ربط ادارے دوار سورتون ربط پیو زیرے مخ کے خزانہ توحید بیان شو سورہ اخلاص دا توحید خزانہ پیش کرگا دل دوست طریقہ بیانی لحفاظت الخزانہ در خزانے حفاظت پکان دے تاثر خزانے نے حفاظت ہے نا کہتے داریں گے سورت اخلاص پزڑنوں کے یو تیخ پیدا کر زڑکے دے توحید تیخ جوڑ سکو تیغ رو خود درے ڈیر دشمنان دے اس حفاظت پکار سور اخلاص کرے دنیا کے اور انا پیدا کر درے رنا دشمنان دی ڈیر دائے دشمنان انہا بچاؤ پکار دے تاغوز تے پکار دے دا صبح بچاؤ اور کئی اس کا دار صورت تاغوز دے بر رب لحفاظت الخزان رب بچ گئی اللہ زی بچ کو ماں نہ واڑا تو بے غم ہوتا خلاصر صورت دن دے امر حکم پتاؤ ایا صفت دے درب اور درے شروع ذکر کئی درے شریان قل بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چے چولی دی دانے اور ڈکیم رحمان ذات رب دے دزمکو دا اسمان چتو دا سبا رنا رہی چلے گا نورب الفلق مانے وایا پنائی واڑم ز پمالک دا سبا دا سبا چی رہی چلے ریش پیش چولے رکھا دغر رب دے دویم فالق الحب والنوام پنائی وانم پاغر ربانی چی دانی چولی دیم اڈو کی چولی جتی غنہ تیرو باسیم مشابات شکر سبار توحید رو خود تیغ دا توحید را زرغون شلو درے رب شترے اگر رب توائی چی اللہ مونگا بچ گئیم اللہ وزی ساتھ دیم تعوذ برب پورے خاص دیا اعوذ برب الفلق تعوذ پنائی دا اللہ نہ سوا بلنشی ور کولے کہ پیغمبر پنائی ور کولیش میں نوئے لے بے چا اعوذ بے آدم اعوذ بے ابراہیم اعوذ بے محمد دا سوا ہے کہ کہ ملائکو یا پیریانو پنائی ور کولیش ندائی نم بے ادتا ذکر کرا ہوگا نو چاہی پنائی نشی ور کولے نو پتائیویس چیدائی نمونہ سے لے لیجئے تعویز دے ہوئی پناہی رکھا نو جبرائیل و میکال لکھا لے نو حامان و فرعون و شداد لکھا لے دبل جانی میں لکھا لے تعویز تعویز و رب پر خاص تے برب الفلا خلصشی نا پناہی غاڑے من شر ما خلق لاول خوام دے دے دا کھولیا ہوئی دا عام دے شر دا دنیا و آخرت شامل دا شر دا غنا چل اللہ پیدا کریم کہ انسانانی کہ پیریانی کہ شیطانانی کہ زناوری ہو کہ زندسر دی کہ درندگانی کہ اور دے ہو کہ زنوب دی گناہ ندی ہو کہ خواہش دے کہ نفس دے ہو کہ عمل لے دا ما خلق شو دے انسانانو دے پیریانو دے شیطانانو دا درندگانو دا زندسرو داریں گے دا گناہوں دا خواہشاتو اور دا نفس اور دا اعمالو دا دے ٹولو دا شروع نہ رب من بچ کے من شر ما خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا حدیث پا کثرت فضانا نقل لی مشکات و نور والا باب یخر باب الاستعاذان پا حدیث دان پوئے کا اب باب الاستعاذان پا مشکات کے چرے دا من شر ما خلق تفسیر دے لنڈا خبر پائے کہ سیزونا ذکر کری چی اللہ منگا بچ کی اللہ منگا بچ کی کل فرمائیں یا اللہ دا عذاب قبر نم بچ گئی کلوی د فتنے د دجال نم بچ کے، کلوی د فتن نم بچ کے، کلوی د فتنے د جنو د مرگ نم بچ کے، دا شر دے کنا ٹول. کل فرمائی د قرض نم بچ کے، کل فرمائی د خلق د غلبی نم بچ کے، کلوی د غم و د خزن نم بچ کے، کلوی د سستے و د مداحنت نم بچ کے، کلوی من الحور بعد القور یا اللہ د تنزل پست ترقے نم بچ کے، تحول دی بن شر ما خلق. اب احادیث در تفسیر خاص پر ما خلق کی اور ترے خاص ہو گورا در خاص شروع تفسیر پار تامی د شر د تیارے والا نائزا و کب چکل رو بڑے گی تیار دا واسق دے چکل تیار رو بڑے واسق سر اللیل وسط پائے کہ راضی تیار کے حدیث کی چیز فکمے تغاسق ویلی نہیں نہ مجازن ویلی فکمے رشپے راخی جی کر اور آج تغاسق نشپرا ازا وقوی کلوے کلش تیار دش پیرا روانشی ما خام شی دا ما خام دا تیرے پوخ کی شروع نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی کلش ما خام شی تیار ہو پل بچی جان تراغن کے ولی پار جنات را خوارش ول انتشار الجن پریان را خوارش ول بچی بدل ہو جائے ما خام کی بچی مو بات ہے دیبے ما خام کی بار اچھڑی وہ درے شر نہ بچاؤ گاڑ ان شر غاز کے نظاؤ دشپی پر تیار کے ڈیر شروع دی غلمش پواڑی چی تیار دی چمگ پل اغلا کوں بدا شر دے غاسق کا قراریو کیو ظاہر دے و باطن لکل آیت ان ظاہر و بدن حدیث کے راجی دار آیت یو ظاہری میں باطنی باطن دے کہ دار تیار دا شرک و تیار دا بدت دا شکل را وڑی گیا اللہ دے شر نم بچ گئے شرک تولے تیری دی ظلمات ان بازا فوق بعد بدعتم تولے تیری تیری دی تولے تیری دی بلکہ وہ حدیث کے الفاظ کی راضی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خبر را گئے جستا پر کوفہ کے پلان کی جماعت کے سزاکران جمع کی ماجگر نہ رستو اور اس ذکر کی پہلقہ کے پوچھا تواز مانے پر جمع ذکر کی سبحان اللہ وی الحمدللہ وی تکبیر نہ ہوئی پوچھا تواز پر جمع بانے ہوئی عبداللہ وی خان ورغ ورلہ چورا غین ہوتا ہے گورا سوک چھ ماں پی جنی نما خو پی جنی من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن ام عبد زبر از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص مر کریں زان نہ خبر نکم بیاغی تو لقد جیتم بے بیدات ظلمہ تاسو دا تیرو بیدات راوڑے تاسو چھ دا ذکرو نا پوچھتا آزمانی پر جمع کوئے دا خو بیدات دیں دا تیرو بیدات دیں دا حسن نے سیارے او فقتما لا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علما آیا تاسو دا صحابوں نا پہلم کیوں چتشی ہے بیدتی ہوئی چھ صحابوں نا زما علم زیاد تے تو خدا نا پہلم کیوں چتنے صحابوں چھ دا کارن نے کرن تے ولے کہیں تیری دا بیدت ومن شر نفع ساتف لو قدیم ظاہری مانا دا شر دا پکو کا ان کو نا پکوٹو کیم سوک شریان دا سے مشترے اگے ہوئی دے سڑی نہ خلاصی گنا اور آزدائے چھ منتر پیو کیوں خواہ کوڑے پیو کیوں خواہ کوڑ والا للرشی چھ تس کوڑے ہو کا پری ملا چھ غلے شی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرکڑو لبید امن سمو دا غلونو یہودی ہو آم منتر کوڑے پکڑے پیو کوئی کے خفی کرے حدیث گرانی سے بعد اثر دنیاوی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو پران اوزل کور تا حضرت عائشہ تا ہوئی خوشا لشا سنگا اللہ زمان فیصلہ اکڑا ملائک را لدوان یو بند تا ہوئی دا سنگا دے ودا رجل مطبوبا دا سڑے دے منتر پی شیرے نچا پکڑے نو فلان کی لبید پکڑے یہودی کم دے کے پروتے فلان کی کوئی کے پروتے بیر زروان کے منگا لاڑو بس آگا مرائیس ادا سورت اللہ دایا دف امرالے گلوں نہ کوڑے من ترے نبی نش معلوم ہو لے اللہ والا خبر رو کر نن کوڑ مار دے نہ کوڑے معلوم ہی جی کالو خان کے رہے مردان کے رہے اپنا ان کی جائے کے رہے کوڑے معلوم وہ خمخلا دا کوڑے کڑے چاہے ہو تکڑے دل تلے ہوئے وہ بوڑھے یا وہ سڑے کہ پلان کی میں لالا کوڑے ہوگا نہ ہو تو دا پلان کی جائے کہ خاقے کا بیا سرو دے پاس بولے بل لڑشی وہ تو یار پما چا کوڑے کڑی لے تیرا تمالو ہے کہ دیوی خروڑ حساب حساب تو آئی اور پلان کی زے ہو کا نہ کا لگا وہ کہنا تو جگہ وہ جد ویلو آگا تھا کل اعلان سر پلاس کی راؤڑی جڑی جڑی کن بائے کی اور واچی دادو میں بیخ نہ مخلوق تھی یہ کوڑے معلوم ہے اگر غیب نہ خبر ہے کوڑ والا کرنے لگی پتا کوڑے کئی یا اللہ جدید شر نم بچ گئی دوہم روح المانی وئی من شر النفاثات فی الغر ابطال و ضائم الرجال بالحیل سو دشمنان دی اگے ہلی ملی جوڑی تدبیر نہ کئی جدے قرآن خلاف سنگ ہو دا پر اکلی کے سنگ بن کو آئے پھکی کئی پکوٹوں کے پھکی پکوٹوں کے سمانا تدبیر نہ جوڑی ددے پارا چ قرآن بن کی یا اللہ دائی دا شر نم بچ گئے درین سر من شر حاسد ان اذا حسد دا شر دا حسد کون کنا کلچ حسد اخکارکم دارے لے شریرے حاسد آگا دے پوئے دے چدا مسئلے خود رشتے آ گئی یرا خبر خود رشتے آ دیا اور حق خبر کئی خواہ منے والے نا یرا اس کو دلت دوں ترقید انداز دلے والے اور کولا نو حسد اصل کی دا اللہ سر بغض کئی خدا بن اعتراض کی کہ اللہ تاتے سڑی لنا ترقی والے اور کون تو کہ حسد کو لینا پزر کے بہو کا نا لیکن اذا حسد حسد اس کارک حسد اس کارک خلق من گئی مزید قرآن لا رپوٹو نہ کئی تانو کے کرے دفع جڑے کل بل دفع جڑے بولے حسد ہی رے گا دے دے پارا چلا قرآن بند کی اللہ دشر ددے حاسد نمج کے سورت الناس نازل پس دسور فلقنا ربط مخ کے تیر شر داؤں مخ کے بیان پہ تاؤز بر رب خلاصہ دار چکم نے پتاؤز ابھی ادری صفات پیش کی درب اور ذکر دیا شر کئی چدری اور شر نم بچ کے داڑے غٹ شر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ نفذت الوہیت و ملک و ربوبیت علی الوجه التام خدائی بادشاہ ربوبیت کامل نافذ دے رحمان ذات تے شیطانان لے مہلت ور کر دے دے ابتدا پارا طرف نہ عالم رحیم ذات تے دوستان خاص کری آخرت دے او فضل او نعمتوں قل اعوذ برب الناس وائے نبی پنائی غارم زب پالن کی دخل کو اگر ذات تے چھ خلق پا پل پالن کے ماغتا محتاج دے وڑکوالے کے ماغتا محتاج دے ملک الناس داس ذات تے بادشاہ دے دخل کو خلق پا پل قوت تو پا پل تنظیم گے پا پل تدبیر کے ماغتا محتاج دے کزوانان دیم نداغ قوت تے حاجت سترے الہ الناس حاجت پورا کون کے دے دخل کو اللہ قرآن کی آخری صفت پل الہ الناس پیش الہ سمان اللہ اول کے تیرشو اول اللہ الہ اغلے سی بغے ویلو کنا یو لہو نافل ہوائے جی ہم لدہم مانے اللہ گفتان سی بغے یو لہو نافل ہوائے جی ہم لدہم مانے دے لا صدا کہ خلق و تقبل آجتونا فریادونا پیش گئیم دیتے اللہ ہوئی لا الہ الا اللہ سمانا نشتا فریاد رس نشتا حاجت پورا کون کے دا اللہ نہ سوا الہ الناس حاجت پورا کون کے دے دا ٹولو خلقوں حاجتوں نے دیرائی شناغتا محتاج اچھ بوداش ونو ڈیلوے محتاج ہے دے تدرے مرتبے ہوئی دے انسان انسان وڑکوالم پاغبان راضی، انسان چرے زوانیم پاغبان راضی، انسان بانے بوڑھا والم راضی. نو دا درے دل الناس دلتا ذکر ہوئے ادوان ناسی رسو علی دوان، یو آغا انسان دے چھ پا وسوسو کی پریوزیم، پینزم آغا انسان دے چھ خلق و توسوسی ایچیم. درے قسم انسانان چھ پلکا ذکر پینزم دل الناس الناس میں دے جدا جدا ناس دی. ادے کے درے مرتبی دے توحید، مخلوق شر اللہ تا پاول کے محتاج دے، مخلوق اللہ تا پمینس کے محتاج دے، مخلوق اللہ تا پاخر عمر کے محتاج دے. یا اللہ بچم کی رسنا من شر الوسواس الخناس، دایو یو تن نے شداغت درے کارو نے دیا. یو کار سد الوسواس وسوسے ہے جائیں، وسوسے سے دھوکا کئی دے گا دے غلئی دے خوئی دے دے تو وسوسے ہوئی. او الخنا سے پٹی دن کے رے پوخ دا قرآن کے وسوسے ایسے خوخ کا رکھی گی نا پورا. حدیث کی معنی راجی یوس میں سویزا کا فلام پیخنا سویزا ذکر اللہ، کلچ دا اللہ دا کتاب نہ غافل شے نظر کے بعد وسوسے ایسے دا کو دا کو دا کو قرآن نہ خبر نہیں، جو قرآن پاک نہ خبر نہیں وسوسے بدد ایسے ہی. اور کلے سید اللہ کتاب درا لے نہ دے بدن شاد شیویال خناس، قرآن تو نہیں چٹیں گے رے. کلے سید اللہ یاداشی نہ دے بیا نٹیں، قرآن چرا والے نہ دے بیا تقسیم، قرآن چرا والے دے بیا سام مقابلہ نشی کو لے قرآن بھی نرا لے. دریم دارے داغ دے چو سوسے چی پسینوں نہ خلقو کیم فی صدور الناس، خلقی مندلی سادگان خلقی مندلی غافلان دائے پزنونو کے وسوسے چاہی سنگ وسوسا وطوئی دا قرآن ممانے شور کوئے چی داستا سخوا گونو درانشی دائے مقابلہ کوئے تا گورا دے اولیاء نمانی، دا گورا پیران نمانی، دا دوا نمانی، دا اسخات نمانی، خیرات نمانی، دا گورا موجزہ نمانی، کرامت نمانی، دا گورا سورتون نمانی، دا ٹھول وسوسے وچی مونگے منو خوایا دا سنت مطابق من اتی دا بدت پا طریقہ کیا نستار آخو نمن دی بخلق تداو سو سیجی چی خلق دا اللہ دا کتاب آرہی دا سوک دی داو سو سیجی ان کی دا دو قسم جی من الجنت والناس دایا قدر دا پٹو نچی دش اگر پیریان نیم او کارن راج او پڑ دے بل ولنا سیدا دے انسانانو نم دے دا انسانانو غیر ٹولو نا آخر کے روڑو قرآن پاک بانے ختم کو چدا لے لو غٹ دشمن دے دا شیطان انسی نہ جان سا دائم اللہ سر تاؤز والا چی اللہ منگا بچ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. مدد والے دا اللہ پنم عام رحمت والا دے خاص رحمت والا دے ہر حاجت کی ہر مصیبت کے مدد سے غواڑی ندا اللہ نم اخلا دا حکم دے بسم اللہ اغسنگ ذاتے تمام صفتونا دا خدای دا غری بلی دانش درے بلاجت روانش درے مالک دا نفی ذرنش درے دا تمام علم پالن کرے مخلوقات پالن کے محتاج دی عام شامل رحمت والا دنو خاص رحمتنو عالم دے اغای اختیار مندر وزد جزا دے نیا اللہ خاص تالا بندگی کو انو خاص تانا مدد غاروں مدد بالخصوص امدارے منگک لگیم پنے غلار بانے شستار توحید لاردام ساد رسول سنت لاردام ساد قرآن لاردام منگ پرے بانے کلکی دا لارد دا خلقو شتا پہ نامات کری دی اغین ناماتو کی منگم داخل کے اگر داس خلق دی چی نیستا غضب پاہی باننے یا اللہ تعالی غضب نہ بچتا تری مگم بچ کے اگر داس خلق دی ظالین نہ دی گمران نہ دی تار زلال نہ بچ کری یا اللہ مگر زلال نہ بچ کے دا سورت مقصد ہو یا کنابود یا کنستائن خلاصہ اور ٹول قرآن بیا سورت بقرہ پائے کے سلور حصے ہوئے اول ایسا کے ہر ایسا کے سلور سلور بابو نے ہوگا اول ایسا کے توحید ہو اور پائے کے اول باب کے دو قرآن صفات درے نہ متقیان ہو پنج صفات ذکر کرو دائی جزا دنیا بھی اخروی دا کافر و درے صفات ذکر کرو دائی دنیا اور آخرت سزا دا منافقان پنجلس قبائے ہو بیا مثالی نہ ذکر کروں دوائم کے بیائلو یا ایو الناس اعبدوا ربکم پائے پنج دلائلو صداقت دا رسول و کتاب و تخفیف و منن نہ منن کو تا بشارت و منن کو لرا جواب دشبے کرو مثال پیش گئی وعدے کے حکمتو نہیں تذکیر بیان کرو پسلون و نعامو لوے نعمات دربان نے اللہ کری دی بندگی اللہ نہ خاص کہے بل باپ کے خاص کتاب و پس آمنا در قبائح دی دائیں نظام سات ہے اشتراک بھی دین مکوائے تلبیس داخ باطل سرم مکوائے کتمان مکوائے ترک العمل مکوائے دری صفات زان کے پیدا کے کہ اللہ تعالی کمال در کی استعانت پر صبر کوئے استعانت پر مانزو دارنگی یقین پا آخرت بانی ساتھ ہے بیاد ترغیب و تخویف دیا اتا خطاباتو دا بنی اسرائیلو شپک خطابات دا بنی اسرائیلو اول کے اتا نعمات اور دعا زابو نے پیش کرل تتمہ پر ترغیب باندے وا اور دویم کے دری خباستتون دا مشرانو اور پنزب فرق خبیصر کشرانو دائر تتمہ پر تخویف و بشارت باندے پدریم کے ترک دا سلور و عامرو احتیان پا سلور من ہی آتو دائیت تتمو پا تخویف آنے سلورم کے بیا قتل انکار دا انبیاء و سابقینو پنجم کے انکار دا دے نبی دائیت تتمو پا زجرین شپگم کے خلاصہ دا مخ کے اعلان مباحلا دوہم ایسر سورت کے صداقت رسولو اور پائے کے دفع و دنہ و شبہاتو پائے کے اولوے تال جبریل وحی روڑی دے زمون دشمن دے وایا بس آسر چی دشمنی کے کافری کلے تر سلیمان تعریف کے اوسائروں جواب دار چنا کفر نو کڑے کل یاروت ماروت سے راوڑ ہندا جائز دیں جواب دار چاہیے ابتلا کڑے وا کل وی تم دا صاف الفاظ نہ بندے جواب دار صاف ندی صاف قرآن نہ بلکہ دا مہم دے کل وی تنن یو حکم کے سوابل جواب دارے دے تنسق وید اللہ پہ حکمت بنا رہے و پنزو زجرنوں کلوی گورد اللہ نازول اشترے تنمانی جواب دارے اللہ و اللہ پاک رہے کلوی اللہ دے منت پخبل ہوئی منت رعایت راشی جواب را گئے چھے اللہ بینات دیر را لی گلی ولی نمانے بیائے پسی زجر دلیل نقلی دمخ کو ترغیب و تخویف بیا واقعہ دے ابراہیم علیہ السلام تدریو غٹو مقصد دا پارا بیت اللہ جو کڑے دا توحید تاسول شرک ہوئے نبی دا پارے دعا گوختلے تاسول انکار کوئے وصیت دے تولو انبیاء کڑے پا توحید وانے والے انکار کوئے وہ زواجر بلے تراز داو تکورا قبلہ بدلے کلے اخوا مخے کلب الخوا جواب دارے دے کہ سلور حکمتو نبی غٹ تشجید اور پسی بلو گورا تاسو پخفل صفا مروا کی شکر ہوئے داو دا شرک زیو نبی جواب دار دار شاعر اللہ ری دار توحید زیون ری بیا زجر و تخفیف کاتمین دا حق تا بیا دعوت توحید مات کڑا پائے اتا اخلی دلائل رد شرک فعلی زجر تخفیف مشرکین ہوتا شرک فی تحریمات ولی دا اللہ نے سوا دا پر تحریم مانے دلیلم غلط تے شتا سوے پلارنی کدا سے کول دارنگ نظرون دا غیر اللہ علی مانے دا حرام دی لکم مبدار و خنزیر چی حرامی بیا تخویف و کاتمین دا حق تا درے میں سکے جہادوں اول کے وی لس اخلاق دی زان کے پیدا کے پنزر زڑو پنزر زائر تحضیب الاخلاق بیا سلور قوانین پر ملک جاری کے قانون دا فوج دار قصاص قانون دا تقسیم الاموال بالحکم شرعی قانون دا روجے جاری کے قانون دا رشوت دین صداد جاری کے بیا اعلان قتال رائے لتنا بیاہ پس تنویر مسلح د حج و دخل کو تقسیم سلور افسامت و ترغیبات بیا تل سمور د تدبیر منزل پیش کرن پری وان خپل قرآن ٹھیک ہے بیا رس و ترغیبات و جات تپام سال و سابقین سلورم سکے دا اللہ پدین مان خر چکا ہے بسم سلمان پ توحید خر چکا ہے اتل کرسی کے توحید و پائے بان لس تلائے دو ڈل دی دو ڈل دو پارا مثال نہ بیان کرل بیا سلور مثال نہ دا دو مثال دا چاچ خرچ گئی فی سبیل اللہ دعا چاچ خرچ گئی فی غیر سبیل اللہ دائی شرط نے بیان کرل دائیں متعلق امور بیان کرل بیا من اوکڑ د سود نہ چدا تاسود انفاق نہ بن گئی زان د سود نہ بچ کے ربان زان سات ہے آیت دا مدائنے پیش کو معاملہ کو ہے تجارت سے مال اگٹ ہے چدا اللہ بدین خرچ کے آخر کے خلاصہ نما سبق سورت آل عمران کے جواب د شبے گئی پس دے اس بات بالحجت نہ اول کے توحید مسئلہ دریا باب کے ذکر گئی پایا بنے اول اخلی نقلی اخلی وہی دلائل یا جواب د شبے چتا سم تشابہات ولے راجنگ ہے زڑنم کاغنی شیچر تو دعا واڑ ہے یا تزید فی دنیا و تخویب بشارت یا اس بات تو توحید بدری قسم دلائل و سرد نتیجے آئے کہ وہ گورا باغیان خلق چلے دزان نہ مسئلے جوڑے روس تو خلق آئی پس روان شی رسول کتاب گمراشی تباشی زان کے ساتھ ہے بریم کی بیا دعوی توحید باخری دلائلوں اور بیا اعلان برات دار شان شدا مسئلہ نہ مانی جدا شہ تھے موالات وسرم مکوئے دوستان دا اللہ سر ہو کہ خود نبی بتاوے دار ہو کہ تفصیلی جواب گورا آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا ٹول چیری دا ذریت کے راروان دی عیسیٰ علیہ السلام نیا چر آگے اللہ تعجیزی کرے دا زکریہ علیہ السلام ام اللہ تعجیزی کولا مریم علیہ السلام ام اللہ تعجیزی کرے دا عیسیٰ علیہ السلام ام دا اللہ عبدو دا عبدیت دلائلو نیمنین و راشہ مبالہو کے بیا سوالس قبائح دا منکرینو دا رسالت و آخر کی بیائی تزجر بیا دا جہاد دا پارا پینزو امور دا تاسیس عقیدہ یاو کہیں دا اللہ پا کتاب و رسول پا سنت کا لکش ہے دعوت جاری و ساتھ ہے خرچ کو فی سبیل اللہ منافقین و نظام ساتھ ہے ادائے مثالوں نے پیش کر پا احد و پا بدربان نے بیائے بیان کر واللس قوانین دفر عظیمت بیان لسلل دا وجد حظیمت ادری امور شرائط او صاف دا پار دا امیر باقی زواجر منافقین و خلق تا بیا ادری قبائح بیان کر دا کتابیان و چیزان تے اسات ہیں دی قبائح کے مشترکے گئے آخر کے خلاصہ دسل و رمضامین سورہ نساء کے اول عصہ کے اول ترغیب بیان کر بیا شپار سمور دا تدبیر منزل متعلق دا اصلاح مالونو دا یتیمان و دا نساء و سرا بیا زجرون منافقان تا پیش کرل اور زجرون کتابیان تا بیان کرل بیا دوائے میں سکے نہ احکام دا سیاست پیش کرل دا بادشان و دا اصلاح چھ ملک اصلاح پدے بانے ہو کی دائی پمینس کی بیا منافقان تا مختلف زجرون درے میں سکے بیا دا منافقان و زجرون کتابیان و دا پار زجرون اور رد شرک اعتقادی تفصیلن سورت المائدہ کے اول رد کو دے شرک فعلی اللہ اوشے نہیں حرام کری تاسے والے حرام ہوئے اللہ چا حرام کری داغے تحریم ہوئے کم شے چا اللہ پنو منختی نو دائے عزت کا ہوئے کم دا اللہ نو سواد پل منختی نو حرام گنائے کم سیزن چا اللہ حلال کری ناغو گنائے امر مسلے ترغیب پا وفا و لحد باننے چاچ وفا نہ رکڑے یہودیان لائی مثالوں گو رہے دیسائنوں مثالوں گو رہے فائی عذابون رالن بیا رد شرک اعتقادی کتابیان تو آیا تاسو عیسیٰ علیہ السلام تے اللہ ہوا ہے نو کافر ہے تاسو زانتا بنا اللہ ہوا ہے نو کافر ہے نا سے مکہ ہے بے لوزیو نہ کہیں دارت موسیٰ دا قوم پشان حیران بش ہے بے لوزیو نہ کہیں دا قابیر پشان حیران بش ہے اللہ تو زان نیز دے کے احکام انتظامیہ جاری کے بیا مینس کے زجون و منافقان و کتابیان ہوتا اوے وہ تدا اللہ کتابوں نے دا فیصلو دا پار ہے پائے فیصلے ہو کے آخر کے بیار رد شرک اعتقادی پنجہ مسائل تبلیغیہ بیان کرل بیا شرک فعلی اور دائے پاخر کے ویل قسم چکوائن ادا اللہ پنو میں کوائے ولی انبیاء علیہ السلام پا غیب و ندی پویا، عیسیٰ علیہ السلام پا غیب و ندی پویا. سورت انعام تفصیلا بیان کر وبائے کی شور پا الحمدللہ اکڑا، رد دا تمام شرک اعتقادی دا ٹول اقساموں کا اور تمام مشرکین وان امرد پائے کے اول ایسا کہ دوئی شاخلی دلائل پیش کرل، داریں گے دوئی میں ایسا کہ بیادر آخلی دلائل اور رد دشر کے فیلی تفصیلا، اور دوار عیسو کے شپک عقبات تبلیغ پیش کرل کہ دین کے رسائے ندام اسی بطول مرد دربان راضی آخر کے اعلان نبی ہو. سورت اعراف کے درے مسئلے پیش کرے، شجاعت و بہادری کا ہے دا اللہ دین و کتاب و رسو ہے، تابیداری دا اللہ علیہ کتاب دا رسول دا سنت کا ہے، ددی دوارو مسلو ددی دا پارے رسو واقعہ دا حضرت ایتم پیش کرے دا شیطان اتباع انہ کی مشرکین انہیں اگر جامیس تلے پتو آف کے تانو نباسی دا سیخا داریں گے تخویب بشارت تفصیلی درم دعوہ دارا اللہ نے سوا پر ترا مدد شمو ہے حاجت روائے مگن ہے انبیاء علیہ السلام نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا مسئلہ کڑے وا لوط علیہ السلام خلق دے اعتبار شیطان نہ منع کرو موسیٰ علیہ السلام دیر لوے بہادری کڑے وا دا تفصیلی واقعات آخر کے تمام شرک آزمانے رد اور طریقہ دا تبلیغ سورہ انفال کے اعلان جہاد ہو دو مسئلے مال غنیمت راشی نو پیار لسوجری ددے چھپائے کہ جگڑے مکوائے جہاد چکائے نو دائے دپار دیار لس قوانین دی پائے قوانین و روان شے سستاسو دا فوج دی او سستاسو دا امیر دی. سورہ توبہ کے وی یو ڈالا دا مشرکان پائے کے درے خلق دی محاربین دی جنگ و سرو کہیں معاہدین دی لوز پورا کہیں دارے مستامینین دی امن والا اور کہیں مسئلہ و تورو ہے پائے لب دا جہاد بیان کرل سلور معانے و جوابوں نے اکڑل بیا اعلان قتال دا کتابیان سرا دائی دا پارے وجہ بیان کرے بیا دا منافقان و شپیت تا قبائح پیش کرے دا دائی زجونہ او بائی کے اقسام دا خلقو بیا دا مومنان آخر کے دری قسمہ یہو دی سابقون اولون نیکان مہاجر مجاہد خلق سا خلق دی چاہی پاتشو لیکن زر توبہ استرے سا خلق دی چی زر توبہ نہیں استرے توبہ رسو قبول شوا لیکن مینس کے منافقان پشانتے مگن ہے ترغیبات جہاد کا بیان کر تفصیل سورہ یونس کی جواب کر شبے دیوئی منگ وایو چداد اللہ نا شفا دی اللہ بانے بس ہمگا خبر منا ہوئی منگ دی تو آئے ہوتی بے اللہ تو ہوئی جواب و شاول کے اور اتا اخلی دلائل صورت پیش کرل چی شفیع قاری نشترے دارا مشرکان زاننا طریقہ دا دا اللہ ولد نشترے شرک اعتقادی و فعلی دوارا رد کرل اویل دا اللہ دوستان دغی تنوی چی شفا دی دا اللہ دوستان امنوی اتقون دوئی آخر کے بیان نے نبی پیش کر توحید پر تفصیل باننے سورہ ہود کے سلور مسائل پیش کرل اول کے وی شرک اللہ سر بندہ گئے کے مکوئے دویم کے وی اللہ غیب دان دے بل سوک نشترے درہم دار بات دری کوئے رچائے تیرازون مانے خپکے گئے ما سلورم دار تسلی ساتا خبر ٹک دا اینا دیانے نمانی دا انبیاء علیہ السلام واقعات ہے سر متعلق کرل نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام دا والے مسئلے سر متعلق ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام دوے مسئلے سر متعلق دا موسیٰ علیہ السلام واقعہ دا دریم خبر سر متعلق روس و سایتون سلورم سر متعلق آخری آیت کے دا ٹول سورت خلاصہ سورہ یوسف کی اور دلیل نقلی پیش کر گورہ پیغمبر و یعقوب علیہ السلام اگر اخفل زامن و مدد نہ شکولے ای طرح سے دینے شو گورے یعقوب علیہ السلام دخل زوی پا حالوانی خبر نو غیب دان نو واقدار و غیب دان صرف اللہ ہو گنے تو لواقعہ پرے وانی دلیل ہو گنے دلالت پرے کئی چی دا رسول و مرشتی نے دے دا قرآن و مرشتی نے دے سورہ رات کے وی دیتا تنبیحات اقلی پیشتا اقلی تنبیحات اتا بیان کرل اور امینس کے مقابلہ دا مومن و دا کافر پیش کا اور مثالی نہ پیش کا اور آخر کی جواب دا شفاعت دو سورت ابراہیم کے دتیروں نے رانا تک ہے دا اللہ کی تعوت بیان کا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بیان کرو تذکیر بے ایام اللہ کا دنور و انبیاء و حالات پیش کا ہوتا ایام دنیاوی ایام اخروی اور پائے باندھے دلائل عقلی مختصر اور دلیل نقلی دعوت ابراہیم علیہ السلام میں پیش کرو اگر اللہ دین توحید دا پارخ پلاہل وقف کرو سورت حجر کے وے دی نمنی نو سبا بارمان کی چلو کو نام مسلمین نمنی نو پدیبا عذاب تخویف بالعذابو کا پائے اخلی دلائل پیش کرل واقعہ دے ابلی سے پیش کر چمال من تکبر پنزا قوام مکذبے پیش کر درے دمخ کنو دو دلستانو آخر کے طریقہ دا تبلیغ وا سورہ نحل کے تفصیل سرے اخلی دلائل بیان کرل سلور قسمہ لوے لوے سیزونا اللہ پیدا کری پنزی سے شاو گو اول شرک ہے کلی دا اشیاء دا اللہ تعبیدی منقاد دی تولے تعبیداری نکے کلی دا سیزونا اللہ ستا سو فیدی لجو کری ولی دا اللہ سر شریک جوڑائیں سلورم دارے چی دا اللہ نے متون رایات کا آخر کے دا اللہ پلوز بانے وفاو کہیں سوک چن نکی دائی زجرنا اور ترغیب وفات اور کا آخر کے رد شرک فیلی دلیل نقلی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سورت بنی اسرائیل کے بندشوں کو دا باب العذاب سلور عذاب پدے راضی کہ خلق توحید نہ مانی دیتا معجزہ پیش کا بنی اسرائیل بنے عذاب پدے اجرا غلو امور مسلح و دپیش کا دویندار چ انکار کئی اللہ دا آیات ہونا لگ سنگ سمودیان کرو لگ سنگ چ ابلیس کرو فائد اللہ عذاب راں گے دریم دار چ رسولان پر استحزا کئی توکے کئی تو پائی بانے دا اللہ عذاب راضی سلورم موسیٰ علیہ السلام اغیر سلو دریم داو چ انبیاء و باسی نو پائی عذاب راضی سلورم دار انبیاء پر استحزا کئی نو عذاب کے راضی لکہ فرعون بانے راغلو آخر کے توحید تفصیل سورہ کہف نا بل ایسے شروع کرا او پائے کہ جواب دے شبات پہ اور بایو کا تا ولد نشتا دا اللہ نا زول نشتا رے اصحاب کہف ہم دا اللہ ولد نشی کرے ولے یو خو بغیب ہم نو پویا دخل حال نم خبر نو نبیم بغیب ہم نرے پویا سلور امور متفرہ بیان کرل دری امور مسلح کا تاسو آئے چکلا اولیاء پا مبانے کٹا رہی مصیبت را رسی تکلیف داو شیطانان دربان راضی او تاسو توسوسه اچي او کله موسی علیہ السلام او خضر علیہ السلام وی دا غیب دان جواب وش شنائی په غیب باندې خبر نو کله ذل قرنین غیب دان وای نه په غیب نو خبر هغه ماجز بندو دا الله اخر کې رد په مشرکینو سوره مریم کی باقی شبهات او د انبیاء عجز بیان کړه زکریا علیہ السلام مریم عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ددیدا تفصیلا و دنور اجمالا ویٹول اللہ تعجز اٹول با اللہ تعبدیت پر پیش کی ملائک و معجز دی رسو زجرنا سور طحا کے ہوئی بہادریو کے عدالت موسیٰ علیہ السلام غنتا داغد مرگرو غنتا چاہ سہارو نسیان نہ کہہ مسئلے نہ دادت ایتم غنتا پائے بنے آیتون دا تشریح بین کرو سورت انبیاء کے بیا عجز و دا انبیاء و تذکیر الغافلین غفلت نہ کہہ خبر یاد ساتھ ہیں پا دلائل و یاد ساتھ ہیں دانگیاؤں پا بیانات و یاد ساتھ ہیں ہر یو نبی اللہ تا آواز کرے رہے سلو روازوں نے ذکر کرے ناتا نوح علیہ السلام آواز کرو ناتا ایوب علیہ السلام آواز کرو ناتا یونس علیہ السلام آواز کرو ناتا زکریہ علیہ السلام آواز کرو ہر یو پر جدا جدا تکلیف پیش کرے دا اللہ پا دربار سورہ حج کے وئی تخویف اول بیاز دجنہ خلق دائی تقسیم و تقابل اور رد شرف دعا اللہ نے سوا بترا مدد سین داخ گمرائی رد شرک اعتقادی پر واقعہ ابراہیم علیہ السلام مسائل دا حج بیا غیر پر جہاد بیا ہجرت اتباع رسول سورۃ مومنون کے رد شرک البرکات پائے بانی آخری دلائل اول کے شپگ اور اس سمشپگ اور داریں گے دا مومنان صفات دی مجموع سوار لس نہ مشرکان صفات دی مجموع سوار لس سورت نور کے ہوئے خلق دی پتا سو بدنامے لگئی نو قانون دا سورت نور نافذ کے اول سلور قوانین دی زانی لا اغل سزاور کے اغی سر بائی کارٹو کے دا زنا کنزل چکی نو سزاور لور کے زنا خپل خد تر زنا کنزلو کی نو لان نو کی سزاور کے مینس کی زجننو بیا وہ اسباب دا زنای بن کرل چی پریوانی عملو کے چی برباد نشے بچاکور تا بھی اجازت عمد ہے سرگی خطا گئے سڑو توائے زنانو توائے زنانے رفت زینت نخکار کئی آئے دے لارے بانے خپپ زور بانے نگدی دارنگے دے لونڈانو دپار دنی کا انتظامو کئے مرایا نزاد کئے دارنگے زنانو بانے بغامو کئے نوری پیش کدائے تمثیلات درے آخری زلائلوں اور بیا تقابل دم صفات المنافقین اور صفات المومنین. سورہ فرقان کے وہ برکات چون کے صرف اللہ نے اپائے کلاول شپک دلائل پیش کرل شپک زجرنا پا مشرکانو شپک دا انکارونا دا قرآن شپک انکارونا دا رسول بیا وہ حالات دا جانم او حالات دا جنت بیا رو سو شپک دلائل نقلیہ دارنگ دلائل اقلیہ آخر کے برکات دا نیکانو بندگانو چیزا اللہ دا طرف نہ دے سوال لسائی صفات پیش کرل. سورت شعراء کے ہوئے تسلی ساتا اللہ وستا دشمن ہلاک گئی تا دوستان سر با امداد گئی پایا بنی دا انبیاء و سبا و حالات پیش کرد موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام لوت علیہ السلام شعیب علیہ السلام ہر یو واقعہ کی دا شیر دشمنان تبا شیر دوستان بشیر اور رسول رشتی نے گنا شاعر مگن دانیں گے رسول رشتی نے گنا کاہن ترویتی مگن سورہ نمل کے دو علتوں بیان کرل داول برکات ورک ان کے بل نشترے دا زکان چھ مخلوق اللہ تا سلامتیا کے محتاج دے دارنگ غیب دان بل نشترے موسیٰ علیہ السلام ہم پا غیب و نو پویا سلیمان علیہ السلام ہم پا غیب و نو پویا صالح علیہ السلام لوط علیہ السلام اللہ تا محتاج ہو مسلد الوہیت پا دلائلوں آیت تفصیلن بیان کرا سورہ قصص دے تشجید پارا پیش کر دارت موسیٰ علیہ السلام غنطا تکالیف بدروانی راجی دے مسئلہ کے تکالیف تے رول پکار دی دے صداقت رسول بیان کرو بیا قارون واقع پیش کرا کہ دنیا میں غرور مکو ہے تبابش ہے امور متفر آخر کے بیان کرل سورت عنکبوت کے ابتلا برازی امتحان استا مخالفین بم اللہ تباہ کئی اول سلور قسم ابتلا گانے کھولے بیا سلور انبیاء سلور انوار ابتلا ذکر کرل بیا مسئلہ پا مثال بانے بیان کرا بیا ترغیب ہجرت تپیش کے پائے کہ سلور شبھے غیر تفکڑی سورہ روم کے تاسجات کو اللہ وسن نصرت کہیں اللہ وزر تاسو غالب کی لکھ رومیان مکہ مغلوب بیا غالب کرل پائے بان آخری دلائل پیش کرل چاہے دلائل سر توحید ثابتی ہوں مسلح سورتوں سورت لقمان کے اللہ و فلاح در کئی کامیابی بدر کئی دلائل و اتو بان عمل کہیں اور حضرت لقمان پہ حکمت بان عمل کہیں چاہ سرنگ طریقہ بان بیان کرو سورت الف لام سجدہ کی دفر شبے اکڑا دیوئی مونگے شفا گنو چدا دخدے دربار کی زم سفارشان دی جواب دے پا دلائلو چنہ سفارشی زور اور نشترے اللہ پا مقابلہ کی تقابل پیش کد مومنانو دو کافرانو دو صفاتو سور احزاب کے دولس خطابات نبی تا پیش کرل اے نبی دین دا اللہ پیناوا رسمین مرد کوا دا چاہ پروام کوا دولس خطاباتو مومنانو تا اے مومنانو دا دی نبی تابداری کوئے سستی مقید دا پا اتباع کے سلور خطابات زنانوں تا پیش کروں تا سو چرتا نرم خبروں نہ کہیں سور سبانہ آخر سوا اپائے کے دولس بابونم اول باب کی سور سبا فاطر و یاسین سور سبا کے دفعر شفاعت اربا اکڑا فرد شفاعت قہری سو کوئی داؤد علیہ السلام پا اللہ زورا ورو سو کوئی سلیمان علیہ السلام سو کوئی پیریان پا غیب و پیدل سو کوئی ملائک دا ٹول درو ہوئی اور طریقے تعلیم پیش کریں سورت فاطر کے وے اللہ نے ثواب بد بنن لائق مگانے پایبان آخری دلائل شد دیار لس سورہ یاسین کی دلیل نقلی پیش کر شجاعت پیش کر صاحب یاسین غن تک بات دریو کے عطا آخری دلائل پائے کے ہم پیش کر سورہ صافات کے دان نیکان دخدے دربار کے عاجز دی ملائک و معجزی کرے دا انبیاء علیہ السلام و معجز دی پیریان و معجز دی دا پا اللہ زور اور نشی کہنے بار بار دائی جذبان کر سورت سواد کے پدیبان ابتلا را گلے دا اول مقدمہ سلور زواجر بیائے گور داؤد علیہ السلام ایوب علیہ السلام سلیمان علیہ السلام انور شپگ انبیاء پدی امتحان ہو ملائک بانے میں امتحان ہو ابلیس بانے میں امتحان ہو پچاس امتحانی ناز ضرور اور ہونے شکے رہے بیائے بل باب شروع کو پائے کے حوامیم سورت زمر پائے کے تفریق پائے بانے شد اللہ بندگی خاص کہیں بار بار ادا مسئلہ پیش کرا پاتو آخری دلائل اس رب ترقی اور حوامی میں سبا پائے کی اول حامی مومن کے مخنے عنوانات پر ارباب پیش کر المسئلہ دعا چلانا نہ سواب بد ترا مدد شموائے بل نہ حاجات مغاڑے رجل مومن پر مسلم زان قربانی کرو زان قربان کے دلائل اخلیہ پائے کے متو حامیم سجدہ کے ویدی سلور اعتراض نہ کہیں کلوی گم تدام مسئلے مکون پہ نہیں پویا جواب دار چې دا خو یو مسله ده آسان کنی من عذاب د دنیا آخرت براشي کله وی مونږ په خوب کې نو چې په مونږ کټو ناړی جواب وشو چې دا شیاطین دي پای متو ککېږي کله وی چې دا ته قرآن پیش کے پار بے کن پار جمع کے پیش کا جواب وشو چې بیا بتا سو دوی فراز نہ کوي کله یې چې ته په یو ځای ولین راوړي جواب دار چې په یو ځای کتابی مختار غلو پای کې مختلاف شو حامیم شورا کې او استاد خبره مخ کی چانه نه کړي جواب وشو چې ټول انبیاء دا څه خبرې کړي کله یې کتابونه ستا خلاف دي جواب دار هر کتاب بد الله په کتابانه فیصله کوم کله وی مولیان ستانه خلاف دي جواب دار سم مولیان دی باغیان عیزہ کا مسئلہ نہ مانی سنیمگڑی مولیان دی ناغی پا مسئلہ پوئی گی نا دائی شبات دفع کرل سورت زخرف کے وے دی وی چدا شفا دی زمگا منگا زکر دی تراواز کو جواب شلاول اللہ پار جز نشترے ملائک دا اللہ بنات ندی دلائل نقلیہ دے ابراہیم علیہ السلام کو رہے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام پیش کرل آخر کے ردو پا تمام شرکیاتوں دکان کے مونگ وایو خدای دی تاوری اللہ دی زمون دا حال نہ خبری جواب دار چند دا صفت خو صرف دے اللہ نے اللہ پر صفتوں نے چالا نور کئی جاسیہ کے بس مونگا رفت پلار نی کپ دین نوانی جواب دار چ شریعت راغل نے دا شریعت پر خلاف کے دا پلار نی کا خبر اما مانے بنی اسرائیل اس رحم دا چل کرو احقاف کے وے داتا و سچا ترا مدد شوائے دی خدا اس رحم داد نو کرے شباغی کولا دریب پہ بلانے کے برکات کریں جواب دارے چیز برکت نش کریں نہ دیواقدار دی نہ ستاسو دعا نہ خبر دی راشد اللہ دی نمانے محسنان شے کنی عذاب بدر بانے راشی لکا پہ قوم دا دیانو بانے چراغ لے دا پیرانو غن تشجاعتو کہے دا اللہ دی نمورد نور شے بیانے کہے سورہ محمد کے دے مسئلے دا قتال پکار دے ولے کافرانو کے درے وصفو ندی دا قتال پتا سکے مومنانو صفتو ندی دا قتال سرد توحید نہ کم سڑے چن کی منافقی سورہ محمد کے سورہ فتح کے اللہ بتاؤ صفت حدر گئی خدائے سلور علت سلور تفریحات کی رائے بد دار چ اللہ بتاؤ اطمینان و سکون در کی بزنون کے بین سلور تفریحات دی توحید مسئلہ پیش کرو زجر منافقان و تام اور صفات مومنان سورہ حجرات کے قانون دامن کپواڑے پد عمل کے کہ پا دین کی دا اللہ رسول خلاف مکوئے پا کیفیاتو کن دا اللہ رسول خلاف مکوئے دا فاسق سڑی خبرہ ممانے جگڑے چشی دا مرگر انہوں دائمی انس کے صلح کوئے چاہ پورے مسخرے مکوئے دا چانون بد ماخلے دارنگی دا چاہ توہین انسو دائیس پکوالے مکوئے بدگمانی مکوئے تجسس مکوئے غیبتونہ مکوئے دارنگی اکرام و عزت چکوئے نا دا تقوی دا وجہ کوئے سوک چے دیا دابو خلافی اگر منافقی سورہ قاف کے کذالک الخروج قبرون نہ بدا سی روزے پائے دلائل مخ کے روس اقوام مکذبہ سورہ زاریات کے ہوئے تا سدا و آدھر اشتی نے دا جذاب خام خاراجی کم خلق چند من علی پنزا اقوام مکذبہ فرید اللہ عذاب راغ لنے اخلی دلائل سورہ تور کی شوائد پیش کرد پر مسلمان نے جذاب درب بخام خوا کی کی بین بچ کے دل سکنش ترے نمومنانو بشارتو نے تفصیلی پنجل زواجر بیان کرل سورہ نجم کے اے رسول ترشتی نے شرک ددی رد کا دیسرا دلیل نشتا دیسرا دلیل صرف اتباع الہوا